www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إليه. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، واتبع سبیل من اناب الیہ. اس میں حضرت نے اس پر کلام کیا ماشاء اللہ، جہاں جامع اظہر کے مولانا محمد فاروقی تھے، انہوں نے کہا آج تک کسی نے صحبت وغیرہ بدلی یہ آج نہیں پڑھی ہوگی. بہت بڑے آدمی تھے قابل جامع اظہر کے فاروقی. واتبع سبیل من اناب الیہ، خود دوسری کا اللہ تعالی خطاب فرما رہے ہیں. ابھی ایسا ہدایت کر، جو لوگ ہدایت پہ ہیں ان کی اتباع کیجیے. یہ بھی تو ہے، فبہداہ مقتدی. میں نے کہیں دیکھا تھا اس آیت کو، وہاں بھی ہمارا آدمی نے لکھا تھا، اسی آدمی کا یہ بھی پڑھنے لگے. فبہداہ مقتدی، وہ تو حسن پڑھا، یہ مانا کہ فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت پر آپ عمل کیجیے. نبی کو حکم ہو رہا ہے وہاں بھی، وتبع سبیل من اناب الیہ، فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت پر چلیے. نبی کو حکم رہا ہے کہ جو پہلے جو ہدایت گزر چکے ہیں ان کی ہدایت پر آپ کو چلنا ہے. ذرا طریق کو واضح کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان حضرات کے ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق. ہم لوگ گئے تھے ریونیون، تو وہاں ایک بہت بڑے شیخ ہیں، بہت نقشبندی. انہوں نے کہا بھائی تمہارے یہاں مولانا شاف الرحمان صاحب نقشبندی گزرے ہیں، ان کے کچھ ملفوظات سنا. بڑے آدمی خود بڑے مرید ہیں ہزار ہزار، ہم نے کچھ ان کے سنائے، بہت خوش ہوئے. تمہارا سے نکل گیا وہ تو وہی سنا رہا ہوں مختصر. یہ سنایا تھا میں نے، فرمایا کہ کہنے کی بات تو نہیں، شاف الرحمان صاحب فرما رہا ہے، فرمایا کہنے کی بات تو نہیں، لیکن تم سے کہتا ہوں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے پیار کر دیا. یہی میں نے کہا پہلے، جو یاد رہے یہ لکھا ہوا تھوڑے ملا، جو یاد تھا بہت تڑپا دینے والا. ہم لوگوں کو بھی حال ہونا چاہیے کہ نہیں، جب لوگوں نے کوشش کیا اللہ نے دیا، عائشہ کو دیا. نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں، ہمارے دونوں شیخ نقشبندی، ان کو بھی قرآن سے شرف، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے شیخ، نغمہ سرمدی سنا کے ہمیں مست و بے خود بنا دیا کسی نے. قرآن پاک کی تلاوت پیشہ شکتا ہے، چالیس میں ہوگی. بادشاہ رحمان صاحب فرماتے تھے کہ جب حوران جنت آئیں گی تو میں کہوں گا بھی قرآن پڑھو، اور نہیں تو جا سکتی ہوں. حوران جنت قرآن سے شرف اس کو دیتا ہے. بادشاہ رحمان صاحب کو بھی، ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب نقشبندی چشتی، دونوں اس میں نقشبندی چشتی کیا سب کو اتلو ماں اوہے لے کے میرے کتاب، نبی کو حکم رہا جو وہی کیجیے، اس کی تلاوت کیجیے، اتلو تلاوت کیجیے. صرف لوگوں میں نہیں بلکہ نبی کو خود ان عوامل میں نبی بھی شریک ہے. وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا. وامر اہلک بالصلاۃ, اب نماز کا حکم ہی دیجیے اور خود اس پر ڈٹے رہیے. واستبر زیادتی لفظ زیادہ مانو دار کرتے ہیں جی, خالی پڑھ لیجیے, ابھی پڑھ یہ نہیں کہا, بس تب ہی لے وام اہل کبھی سرا بس تبھی بزرگوں کی تعلیمات ہے, قرآن حدیث جو بالکل ممحن ہے. طریق و نام مشید بال کتاب و سننا, ہمارا طریق کتاب و سننا سے مشید اللہ تعالیٰ نے ہمارا صاحب رحمان صاحب کو بھی احوال و کیفیات سے متصف فرمایا تھا. صبح کو اٹھ کے شعر پڑھا کرتے تھے ہمارا صاحب رحمان کو. علی میاں نے بہت لکھا, اشعار بھی لکھے ہیں, صاحب حال, صاحب وزن, صاحب تر تر فرماتے ہیں. خیر طویل جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے ظاہر کیا. حدیث بھی ہے, بندہ جو سجدہ کرتا ہے گویا کہ اللہ کے پیروں پر سجدہ کرتا ہے. پہلے سنایا تھا قبول, میری روایت دیکھ لینے کہا. جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مان اللہ کے پیروں پر سجدہ, پیروں پر گر جاتی ہیں. عورتیں جہاں بھی آئی جاتی ہیں لڑکیاں, باپ جاتا ہے تھوڑے پیروں گر جاتی ہیں. کسی وقت دیکھا میں نے کسی کو, چاہے میری ماں یا کوئی ایسا, چاہے جائے نہ جائے کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے. جب ہم لوگ رام باغ میں جا رہے تھے جو مقبول تھے, انہوں نے مصافہ کیا, مطلب ہم جا رہے تھے وطن, تو ایک آدمی آیا بڑا بوڑھا آدمی, اتوانی کون ہے؟ کہا باپ ہے. کہا باپ سے یہ ملا جاتا ہے, پیروں پر گیٹ ملا جاتا ہے. اس نے کہا, اب شریعت والا نہیں کر رہا, لیکن اس نے کہا کہ باپ سے ایسے ملا جاتا ہے, بڑا آدمی تھا, بڑا آدمی ہندو کا بڑا آدمی, تو باپ سے ایسے ملا جاتا ہے, باپ سے پیروں قدموں پر گیٹ ملا جاتا ہے. ان کے رہنے بھی اہمیت ہے. خدا ہم جیسے اللہ نے پیار کر لیا ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ بھائی جنت مرا برحق, واہ واہ واہ, حوض کوثر کا مزہ برحق, مگر نماز میں جو مزہ ہے کسی چیز میں نہیں. اللہ ہم لوگوں کی نماز اسی بنا نماز ہے. ارے بزرگ ہو گیا نماز کب آیا تھا, خود حضرت ماں شاہ صلی اللہ تھے وہ تلی, کسی نے کہا کہ بھائی نماز خوشبو والی دیکھنی ہو تو ماں وسی اللہ کی نماز, مولوی تھے پیر بھائی, مولوی وسی اللہ کی نماز دیکھو. واقعی کرتے اب آخری کے لوگ نہ دیکھے ہوتے, ہم لوگ بھی دیکھ سکے, لوگ بچے تھے ہمارے گھر حضرت پہ نماز پڑھائی سے فرید کیا کہ سنت جو بھی پڑھتے رہا. سجدے میں اتنی لجاجت اس وقت مارانا بھی ایسا اتنی خوش آمد آمد والا سلتا ہے. اس وقت مجھے تعجب ہوا کہ مارانا سردی میں بھی لگا, بالکل چھوٹا تھا لیکن مجھے یاد ہے. سردے اللہ کے قدموں پر سلتا, اللہ ہم سب لوگوں کے اسی سلتا. بہت سے لوگوں کے حوالے میں ٹھپ پڑی ہے, سردے سے سر اٹھا نہیں دی ہی نہیں قرآن پاک سے حضرت حائشہ کو سہری نہیں. جیسے حافظ قرآن نے مختصر خراب کی, کہا کہ کہو حافظ صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے کیا ہے مکے میں؟ کیا حضرت ہم نے تو سمجھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے, اس وجہ سے مختصر کر لیا, مختصر کیا تھا. نہیں میاں, جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو سب بزرگ دور رہتا ہے, کچھ یاد نہیں. نغمے سر میں بھی سنا کے ہم نے بس تو بے خود بنا دیا. اللہ ادب, اللہ کا اللہ کے دربار میں آج ہی پسند ہے. अगर जाते थे मस्जिद में तो बाद बूढ़े आदमी खड़े हो जाते थे, बूढ़े थे बहुत, मुझसे कहा भाई मना करो मुझे नागवार होता है, मस्जिद में तालीम अल्लाह ही की होनी चाहिए। देखो मानते ही नहीं थे, रिटायर थे, तो उन्होंने एक मतलब कहा मौलाना क्या आप कहते हैं, तमाम अफीसरों के लिए हम लोग खड़े खड़े वो आदत हो गई है, हजरत से बढ़ के कौन अफीसर होगा, इस वजह से हम खड़े हुए मजबूर हैं। फिर हजरत ने बोल अजमत अल्लाह की अजमत इला मखल अब फिर उड़िहान के रब बना यसरू मा आहदिन, जब बंदा अल्लाह को रिहानियत में पड़ जाता है, मजबूर बिहार में रवायत है बहुत सुनाते इदा वकाल शाल हो गया इदा वकाल अब फी उलहानियत रद्द फरा यह सलूम आदि, बंदा अल्लाह को रिहानियत में पड़ जाता है फिर किसी तसल्ली उसको नहीं होती। अब कहां जो मूसा अलैहिस्सलाम जब आते थे अल्लाह से कलाम करके तो किसी की बात उनको अच्छी नहीं होती थी, जाहिर है कि अल्लाह का कलाम सुन गया है मखलूक है, जब तशरीफ रात में कहते ए आयशा कोई बात करो ताकि तुम उसे मुनासिब मुझको हो जाए, कल नहीं गया हूं मेरा कोई बात करो ताकि दुनिया की चीजों से मुनासिब तुमसे बात कर सकता हूं। महाराज ये अहवाल है नबी के लिए हमारे बुजुर्गों के लिए, फरमाया ये भाई हम तो कब्र में बस नमाज ही पढ़ा करेंगे, दुआ है कि हमें अल्लाह मियां कब्र में इजाजत दे दें कि बस नमाज पढ़े जाओ कब्र में। अभी खुला तो यही नहीं कहा मैंने कहा आपको सुना दो, हजरत मौलाना हकीम अब्दुल्लाही तहरीर फरमाते हैं मौलाना अली अकबरी ने, तीसरी बार जब मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ तो असर का वक्त था, मौलाना अली अकबरी कहेंगे आप सखू आप शहर से बाहर हुजरे के महाजी सामने तशरीफ रखते थे, लुत्फ मोहब्बत से आपने कबूलियत का शर्फ अदा कर मैंने खाली और देर अपने हालात बयान फरमाते रहे। इसी गुफ्तगु में आपने ये शेर पढ़ा, दिल ढूंढना सीने में मेरे बुला दे भी है, दिल ढूंढना सीने में मेरे बुला दे भी है, एक ढेर है यहां राग का और आग नबी है, राख है शेर दिल ढूंढना सीने में मेरे बुला दे भी है, एक ढेर है या राख का। मैं लगा कर रहा था बहुत देर पर तो दो आदमी उनको से कहा था हमने आए तो यही में दिख रहा था उससे दूसरे समझ आई दूसरे खुफिया थे, मैंने कहा क्या कर रहे हैं, मैं यही उन्हीं का समाचार सुना रहा था, क्या मौलाना किस जबान में है, जो उर्दू में, क्या हिंदी में कही था कि हम लोग भी फायदा उठाए हैं कि इसे मकबूला हम लोग भी पढ़ने गए हैं। उनसे बोलेगा दिल ढूंढना सीने में मेरे बुला ये भी है, एक ढेर है या राह का और आग का भी है, ये भी मजा है मोचा इस आग में मजा है, उस आग में मरा नहीं है इस आग में, सही सलमान नदवी का भी अच्छा है दिल ढूंढना मेरा दिल ढूंढना सीने में मेरे बुला जब भी है, एक ढेर है यहाँ राख और आग लगी है, इसी दुनिया में इसी मिलेगी वहां नहीं है, वहां तो दारुल जला है, मुझे नमाज का लुत्फ है उसका आला या हाल गैफियात जो है ये तो बातनी चीज है, کیا کوئی ملے گا کوئی تعویل اللہ سے عشق و محبت عام لوگ تو دیکھو اللہ ہی دیکھتا ہے. کیسی محبت, محبت بھی فرض ہے. محبت اللہ لا قسمین فرض و ندبن تابع فتح الباری. محبت اللہ لا قسمین فرض و ندبن, اتنی محبت اللہ کے فرض ہے جس سے فرائض ادا کیے جا سکے. اور مندوب ان تمام چیزوں کے لیے جب اتنا کیا ہے وہ کرا لے کر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کی محبت جو سمجھتے ہیں ہم نے محبت سمجھتے ہی نہیں جا رہے. فرماتے صاحب فتح الباری لکھ رہے ہیں, کوئی بزرگ نہیں لکھ رہا ہے. محبت اللہ لا قسمین فرض و ندب وکذلك محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دل ڈھونڈنا سینے میں میرے بلا جی بھی ہے, ایک ڈھیر ہے یا را کا اور آگ کا بھی ہے. سبحان اللہ, یہ شعر کس طرح آپ کی فرائیت پر شاہد ہے. اسی طرح خواجہ محمد معصوم نے میر عبد الفتاح کو ایک مکتوب میں تعریف فرمایا ہے, بعد حمد و سرات وہ تبلیغ دعوات کے بارے بہت زبردست ادیب بھی لوگ تھے. 7,000 خلیفہ تھے, لاکھوں بڑی مجددی اور سلسلے کو بڑھانے والی خواجہ محمد باسی بیمار ہو گئے, بعد جلدی ہی ختم ہو گئے. بہت بڑے آدمی تھے, 7,000 خلیفہ لاکھوں بڑی. بعد سرات اب تبلیغ دعوات کے بعد عرض ہے کہ روزمرہ کے امور و حالات ہم کے لائق. اللہ کا شکر ہے زندہ ہوں, صحت ہے, ناشتہ مل گیا, نیند آ گئی, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. پانی مل گیا, ایک گھونٹ پانی کا شکر ادا نہیں کر سکتا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی نیند جو دے دیا یہ بھی بڑی نعمت, ابھی بیدار کر دیا وہ بھی نعمت. نیند نہ آئے بیداری پاگل ہو جائے گا آدمی. ہاں نیلی نیند مردہ اور نیند والے برابر ہے. امید ہے کہ آدید آپ بھی عافیت سے ہوں گے. خواجہ محمد معصوم بھی گئے اور سنت منورہ اور شریعت عالیہ کے راستے پر استقامت رکھنے اور طلبگاری کے لوازم سے فارغ نہیں ہوں گے. یہ خط ہے اپنے خلیفہ, زبردست خلیفہ ان کو لکھ رہے ہیں. کوئی اس نے جانے یہ سب جاری ہے لیکن کچھ نہیں معلوم. یہ کتاب کوئی پڑھتے ہی نہیں. حضرت نے خود کہا کہ مجھ کو مکتوبات رشیدیہ مکتوبات معصومیہ سے حضرت کے بعد جو ملا ان کتابوں سے نہیں ملا ہے. میں تک دن سے میں نے کہا تھا کہ مکتوبات رشیدیہ کو بھی چھپائیے, اس پر بھی حاشیہ لکھی ہے. لام الدہاری پر جیسے شیخ الحدیث کی تقریر پر ہے لام الدہری, یہ بھی اس علاقے پر حاشیہ لکھا جائے بہترین طبعات ہوتی ہے. مکتوبات رشیدیہ وہ حدیث کے متعلق ہے, یہ تو دل کے متعلق سب ہے. کہا ڈھونڈنے کے لیے چھیل گئے. میں نے کہا کیا ہے لکھ کے بیان کرتے رہتے ہیں, اگر دن آپ بیان ہی کر دیتے انہیں سے سب سنا ہوتا. مکتوبات رشیدیہ کون سنتا ہے؟ یہ ہمارا تاریخ ممہد ہے. بزرگان دین ہمارے یوں ہی ہم کو انہوں نے نہیں چھوڑا ہے, تعلیمات دے کے گئے. فرماتے تھے کہ بدن تبرک نہیں ہے, تعلیمات بہت حضرت فرماتے ہیں. بدن تبرک نہیں ہے, تعلیم تبرک ہے. Good day. آپ بھی عافیت سے ہوں گے اور سنت منورہ اور شریعت عالیہ کے راستے پر استقامت رکھتے اور طلبگاری کے لوازم سے فارغ نہیں ہوں گے اور ہمیشہ تیسرے مسترب رہتے ہوں گے اللہ کی یاد سننے لگا ہی نہیں اور ہمیشہ تشنا اور مسترب رہتے ہوں گے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں آسودہ ہوں گے, یہ نہیں کہ اب کہتے ہیں مسترب, چائے کے اعتبار سے مطمئن اور دل کے اعتبار سے مسترب رہنا ہے. وہ اصول طریق میں سے ہے, چائے دوسری چیز ہے, وہ چائے دوسری چیز. طلب حق سے سحری و فراغت نصیب دشمنا ہو, طلب حق سے سحری و فراغت نصیب دشمنا ہو. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تصوف بے قراری ہے, جب قرار آ گیا تو تصوف نہ رہا. مرید کو اس صفت کا ہونا چاہیے, حتی اذا ذاقت علیہم الارض بما رحبت ذاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ. تین صحابی کا معاملہ ہو گیا تھا, ان کا حال یہ ہو گیا تھا. کہا ہر آدمی کا یہ حال ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں, یہاں تک کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی, بجو اس کے اس کی طرح رجوع کیا گیا. کتنی بےقراری ہے جب اپنے کو غلط چیزوں میں لگاؤ گے اور اسے قرار پکڑو گے تو بےقراری آئے گی. یہ ہر مسلمان کے لیے بولتا ہے, دینے کی زمانے کے لیے نہیں, جوانوں کو لکھ رہے ہیں. کیا جوان ہیں لگے ہوئے, بوڑھے تو لگے نہیں. عالم تھے مصر میں, بیان کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت, یا بنیا اے میرے لڑکے استعین باللہ, اللہ سے مدد طلب کرو, اللہ پر توکل. ہے بہت مشہور ہے یا بنیا, بہت آدمی تھا, بہت بڑا مجمع تھا مصر میں, نوجوان آدمی. کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 10 سال کے لڑکے کو نصیحت کر رہا ہے. آج تم 70 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تم کو پتا بھی نہیں کہ توقع کیا چیز ہے. اسے دکھاؤں گا, دکھا دوں گا آپ کو. تو میں نے صحیح سے پوچھا اپنے لڑکے سے, یہ کون آدمی ہے بھائی, 500 زبردست بولتا ہے, ایسی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک آن میں ہزاروں کو اٹھا دے ہوئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت 8 یا 10 سال کے, 10 سال بھی نہیں, 7-8 سال نصیحت فرما رہا ہے. واستعین باللہ, اللہ پر بھروسہ کرو. کہا 8-10 سال کے لڑکے کو یہ نصیحت فرما رہا ہے, آج 70-70 سال کے بڈھے بیٹھے ہوئے, ہم کو پتا بھی نہیں کہ توکل کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ اسی کتاب میں سے ترجمہ کر دے. واز الواز الدینی ہے, الواز الدینی. جب طالب صادق اس صفت کا ہو جائے تو امید ہے کہ بخشش کا سمندر جوش میں آ جائے. اور ثم تاب علیہم لیتوبوا, یہ درجہ اس کو مل گیا ہے, انہوں نے رجوع کیا تھا اللہ, پھر اللہ تعالیٰ ثم تاب علیہم, اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا. ٹھیک, پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ آئندہ بھی اس کی طرح رجوع رہا کریں. یہ ترجمہ بہت اچھا ہے. تاب علیہم, پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ آئندہ بھی اس کی طرح رجوع رہا کریں. کی خوشخبری ان کے جان کے کان میں پہنچ جائے. ثم تاب علیہم یتوبو کی خوشخبری ان کے جان کے کان میں پہنچ جائے, قلبی جان, قلبی کان, اور اس کو اس سے لے لے, اس بات کو لے لے. تعجب ہے کہ سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہیں. بہت عمدہ لکھا ہے, مجھے پسند ہے یہ سب چیزیں بہت. آج کھولا تو یہ نکلا, اس کو نا میں کہا یہی سنا دوں گا. یہ دیکھیے, تعجب ہے کہ سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہیں. جوانوں کو جوان ہیں بھاگتے ہیں, دیکھیں اب میں کیا کہوں. جب میں بہت دیر بات ہے, جو لڑکے ہیں جوان, اب اس میں اشارہ بھی نہ سمجھیے گا, میں جب سنتا وہ سناتا تھا نا بھاگتے تھے. میں نے کہا دیا لوگوں نے آواز, میں نے کہا سن لو جا کے کھیلو گے, ہاں کھیلو دے دے کرکٹ. ارے کتنی دیر, پانچ دس منٹ سناتے تھے, پانچ منٹ رہے بھاگ دیتے, مجھے رہا نہیں گیا. شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کہا بھی ہوگا, کیونکہ اپنے لڑکے تھے وہ, قریب قریب قریب قریب کہہ دیا میں نے. عبداللہ عبداللہ کو نہ سمجھ رہا, قریب قریب لڑکے ہی تھے وہ لوگ. ایسا بھاگتے ہیں جب سے کوئی چیز, مسجد تو ہم لوگ ڈاکٹر صاحب کی ہے, صوفی آدمی تھے. اب یہ چیز نہ سنائی جائے گی تو کہاں سنائی جائے گی, اب عام لوگ نہیں سنائیں گے تو کہاں سنائی جائے گی. تعجب ہے سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہے. خواجہ محمد معصوم لکھ رہے ہیں, اور لوازم میں طلب سے بیٹھ گئے ہیں. مجھے کبھی شاید سنا نہیں تھا, سالوں سے لوگ دو سال آج سنا دیا. اور لوازم میں طلب سے بیٹھ گئے ہیں, چل نہیں رہے ہیں, کرتے کی کیا ضرورت. لہو لئی میں رہنا اچھا لگتا ہے, تمہارے نفس کا بگاڑ ہے, تمہارے قلب کی خرابی, لطف کیجیے. الحمد للہ اتامانی وسکاری وجالی میں مسلم اسلام, ایسا جب اللہ کا شکر ادا کیا جائے تم اس کی قدر نہیں کرتے ہو. کھانے کو ہے اور شکر ادا کیا جائے اسلام پر. الحمد للہ اتامنی و سقانی وجعلنی من المسلمین. محمد رحمۃ اللہ کا دیکھو کھانے پینے کے ساتھ اسلام کو بھی لے آئے, کہ اگر وہ غذائے وہ نعمتیں ظاہری ہیں کھانا پینا, تو اسلام کا معنی نعمتیں کیا ہے, نعمتیں باطنی ہیں, بلکہ حقیقی ہے. حضور نے اسلام کو نہیں چھوڑا. الحمد للہ الذی اطعمنی و سقانی و جعلنی من المسلمین, مانا نے نقطہ بیان کیا تھا. سبھی آپ لوگ جانتے ہیں, لیکن ایک بات حضرت بیان کر, بھائی کھانے پینے کے بعد اطعام اور شرب خود یہی ہونا چاہیے اسلام کہا. یہ اگر ظاہری نعمت ہے تو اسلام کا ملنا تو وہ باقی نعمت, اس کا بھی شکر ہر وقت ادا کیا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, ایمان بڑھے گا, اور جب اسے بیزاری ہوگی اسلام سے دور ہو گئے, اسلام تمہارا غلام نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, اسلام کو چپکا دے تم کو, جس کو ناپسند تم کرتے ہو, لیکن اس کے نتائج بس ظاہری نعمت ہے. ہم لوگ اسلام سے دوری اختیار کیا تو کوئی چین نہیں ہے, اسلام کے اخلاق کو چھوڑ دیا, ان کے اعمال کو چھوڑ دیا, محبت مروت مودت کو چھوڑ دیا. سنی دم کے مردانے راہ خدا, اس میں بڑی طبیعت چلتی ہے سب, اصلیت میں اس میں خوب چلتی ہے. ہاں برابر سب آئے دوسری جگہ کٹک سے, کہا جی مولانا میرے بعد میں سب نہیں آتے تھے, مطلب میں مہاتھانوی کا آدمی ہوں, تم تو نیچے ہی کسی آدمی کو ہوگے, سمجھ گئے نا. مجھ سے خود تجربہ حضرت نے فرمایا کہ میرے بعد میں کیا کرتا, کٹک کی بات. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان حمله کردند تن تو را که مؤثر شود این مقام بعد دوستان خلافت و جنگ من کو تو حکم ہے مرین عبداللہ نے تشریف لے آ رہے تھے کہیں ایک صاحب غیر مسلم تھے ریل پخانے میں گئے ہے ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لیجیے ان کی بھی سیرت قابل دید ہے عمر میں وہ بڑے آدمی گئے سزا کرنے کے لیے آ کے بیٹھ گئے تھے نہیں کیا معلوم مجھے ہی آ گئے سمجھ گئے مولانا مدنی گئے دیکھا گندا تھا بہت بول مولانا نے صاف کیا اور دھیرے سے کہا صاف ہو گیا تشریف لے جائیے پڑھ لیجیے سیرت میں ہے کہیں ارے آپ نے دیکھ لیا کہ یہ میں کہوں تھا تاکہ مجھے بھی یقین ہو جائے کرے یہ تو اب 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال میں کب کا دیکھا ہوا ہے آگے بس بہت متفق ہو گیا معلوم کیا ہو گیا مارا مدی خود تشریف لے گئے تو صاف کیا میرے سے آ کر صاف ہو گیا محمدنی کی بات ہے ماں صدیق صاحب کے بارے میں لکھا ہے مولی زکریا ہے نا مولانا کہا گندا ہو جاتا تھا بہت سے لے جاتے تھے بخار صبح کو دیکھتے صاف ہے تو لوگ بیٹھ گئے دیکھیے وہ کہیں لکھا ہوا مولانا زکریا صاحب نے لکھا مولانا زکریا غالباً غالباً کا یقین نہیں لکھا انہوں نے کوئی الفاظ میں شاید فرق پوچھے لوگ گئے کہ دیکھا جائے صاف ہم کرتا ہے وہاں سے ساتھ گئے تھے لنگی پہنا لیا سب پخارے کو دھوتے تھے صبح کو صاف پخارا مل جائے میں تو خدا صاحب یہ ہمارے اقابل تھے سب منصوب ادھر ہی ہیں لیکن عمل کی طرف نہیں میں ان کے مرتبے کی طرف کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا جب فنا اختیار کرو گے اپنے کو مٹاؤ گے میں تو نام ہونے شاہ مٹا بیٹھا شوہر میرا اڑا دیا بھائی صاحب بہرا بھائی عمدہ ہے نا برباد پھر اللہ خوشخبری کی جان کے کان پہنچا دی اس کو اس لیے سعادت مند جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہے بہت موقع سے میں کہہ رہا ہوں یہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف مجھے کہنا تھا نہیں کہا ہم لوگ کہہ بھی نہیں سکتے تھے خواب ذلت رسوائی اللہ موجود ہے محبوب حقیقی موجود ہے کیوں دوسرے میں لگے محبوب محبوب یہاں آ جاؤ بعد میں شعر ہے بہت عمدہ شعر ہے جوان خواب خرگوش میں آرام پذیر ہے لوازم طلب سے بیٹھ گئے ہیں پہلے پڑھا میں نے لیکن بہت سارا سال بات سنا رہا ہوں مجھے خود اپنے لوازم طلب سے بیٹھ گئے خدا کی جو طلب ہونی چاہیے اس سے غافل ہو چکے اور بچوں کی طرح جواہر نفیسہ کے بجائے چند ٹھیکروں کے ساتھ مشغول ہو گئے اور بچوں کی طرح عمدہ جواہر قیمتی موجود ہیں موتی زمرد اور یہ اس کو چھوڑ کر کے ٹھیکریوں میں لپٹے ہوئے ہیں کوڑیوں ٹھیکریوں میں کنکریوں میں لگے ہوئے ہیں جواہر نفیسہ کو سونے چاندی کی موتی یہ جواہر ہیں ان کو تو چھوڑ دیا ہے ٹھیکریوں کے لیے مثال وہی ہے خواجہ محمد واسو اور بچوں کی طرح جواہر نفیسہ کے بجائے بچوں کیا ہے چند ٹھیکریوں کے ساتھ مشغول ہو گئے کسی بزرگ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے در جہاں شاہد ہے وہ ماں فارغ دنیا میں معشوق موجود ہے ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں در جہاں اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہم سب کو قبول فرما لے اس وقت بھی اللہ سے جانتا ہے در جہاں شاہد ہے وہ ماں فارغ در قدا جرے وہ ماں ہوشیار دنیا میں معشوق موجود ہے لیکن ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جرا میں ہمارے جام میں شراب موجود ہے لیکن پیتے نہیں, ہوش میں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے پیو بے ہوش ہو جاؤ اللہ کی راہ میں. در جہاں شاہد ہے وہ ماں فارغ, در قدا جو رہے وہ ماں ہوشیار. مست ہو جاؤ شراب حقیقی پی کے. تجمہ دیکھ, دنیا میں مشغول دنیا میں معشوق حقیقی موجود ہیں مگر ہم اسے بالکل بے نیاز ہیں. آزاد ہو کر بیٹھے ہیں. اسی طرح جام میں شراب محبت موجود ہے اور ہم اس کو پی کر مست نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کی طلب پیدا فرمائے. کیا زندگی میں سب کچھ حاصل کیا اور اللہ سے محبت نہیں ہوا. در جہاں یہ ابھی پڑھا میں, در جہاں شاہد ہے وہ ماں فارغ. دنیا میں شاہد معشوق موجود ہیں, فارغ بیٹھے ہیں. در قدر اور جام میں شراب موجود ہے, ہم پی کر کے مست نہیں ہو جاتے. یہ اللہ کی محبت. یہ مختصر سی بات ہے لیکن ہے ضروری. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت, الفت اور طلب دے. طلب تو بر جانے تعلیم مسلط میں شبر مستوری میں شبر. انہوں کے الفاظ بھی اچھے ہیں, غالب نہیں مستوری کا لفظ اچھا ہے کہ نہیں. جو جانے تعلیم پر طلب مستوری ہو جاتی ہے غالب, پھر ان کے سامنے کوئی شامخ اور بحر زخار مانے نہیں ہوتے. سمندر زخار نہیں مانے, بڑے بڑے پہاڑ چوٹی پر نہیں مانے ہوتے, اور نہیں تو یہاں سے وہاں بھی مانے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف سے نوازے. اپنی محبت جب طلب آئے گی محبت آ جائے گی. اللہ اپنی طرف سے نوازے, اپنی نسبت سے محبت سے نوازے. الہی مقصود من توی و رضا ہے تو, الہی مقصود من توی و رضا ہے تو, محبت و معرفت خود بے دے. یہ ہے کہ مشاخ نقشبندیہ کی خاص کلمہ ہے, سب کو سکھاتے ہیں. شاہ عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں, شاہ اللہ صاحب کے والد, کہ مجھ کو جو کچھ ملا اسی دعا سے ملا ہے. الہی مقصود من توی و رضا ہے تو, محبت و معرفت خود بے دے. آپ ہمارے مقصود ہیں یا اللہ, آپ ہمارے مقصود ہیں, آپ ہمارے مطلوب ہیں. الہی مقصود من توی و رضا ہے تو, آپ کی رضا مقصود ہے. محبت و معرفت خود بھی دے, اپنی محبت و معرفت کا فرمائیے. خواجہ لکھتے ہیں معصوم, مجھے تعجب ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ہو کیسے زندہ ہے. الہی مقصود من توی و رضا ہے تو, محبت و معرفت. اللہ ہم سب لوگوں کو طریق پر گامزن فرمائے, اور طریق کو ہمارے لیے آسان فرمائے, اور اپنے وصول کو ہمارے لیے آسان سے آسان تر فرمائے. ہم سب اپاہج ہیں, کاہل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر چستی پیدا فرمائے, مستعدی پیدا فرمائے. اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, مجھ سے ہم رکے ہوئے ہیں, دروازہ کھلا ہوا ہے, ہم نہیں جا رہے ہیں. سر اچھے بھائی, اپنے لیے بھی دعا کا طالب ہوں, اپنے ذریت کے لیے بھی, آپ سبھی لوگوں کے لیے. جتنے جوان اس وقت بھٹک رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں. ہماری تو تعلیم یہی ہے نا, لوگ معلوم کیا کیا سمجھتے ہوں گے. یہاں تو تعلیم وہی ہو رہی ہے جو عام لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم ہو. ان کو بھی ضرورت ہے وہ آئیں, اپنے اندر کچھ انسانیت بھی پیدا کریں. سب کو ضرورت ہے, یہ نبی کی تعلیم ہے. انبیاء اسی لیے مبعوث ہوئے ہیں, انبیاء اسی لیے انسانیت کے سبق دینے کے لیے, ایمانیت بلکہ انسانیت کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, وما ارسلناک مومنین کے لیے رحمت. حجر کے لیے بھی حضور رحمت, شجر کے لیے بھی، سمندر کے لیے بھی، بہار کی رحمت ہی رحمت ہے. مجھے میں نے کہا بہت، میں نے کہا کلوک کو بھی ہے کہ اس میں زیادہ نہ کرو، جتنی ضرورت ہو اتنی کلوک اس سے زیادہ استعمال کرو، پانی کو بھی استعمال نہ کرو چاہے سمندر کے کنارے ہو زیادہ نہ ہے، سائے سائے کو بھی گندا نہ کرو، سب میں سائے کا پاخانا نہ کرو. جن آتے ہیں ہڈیوں کو ہے کہ نہیں، عمر صلی اللہ رحمت اللہ، جو نبی رحمت للعالمین ہو وہ زحمت ہو جائے کسی کے لیے. ہماری تعلیم دینی ہے، ایمانی ہے، اخلاقی ہے، معاشرتی ہے، انسانی ہے، انسان کے بھی حقوق ہے. المسلم من سلم المسلمین من لسانہ، بعد میں کیا ہے غیر مسلم بھی ہیں لوگ سالم. ہماری تعلیم، ہماری تعلیم یہ نہیں ہے، ہماری تعلیم کو اختیار کریں کہ آج امن و امان ہو جائے. ہماری تعلیم کے غیر تعلیم وہ راستہ کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو اخلاق نبی کو، ماں محمد احمد کا شعر ہے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائی ہے، یہ بہت عمدہ شعر ماں محمد احمد ہے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. اچھا شعر ہے نہیں، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے. بہت سی حکومتیں ایسی ہوئی ہیں تالا لوگ نہیں بند کرتے تھے، ابھی بہت جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا دین لے کے آیا ہوں کہ مدینہ سے جو ہے کنا تک، سرا تک جائیں گے، بوڑھی عورت جائے گی، سونے کی ٹوکرے لیے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہ ہے دین ہمارا. اب بھی وہاں بہت سے تالے نہیں بند ہوتے، اب بھی اس کے اثرات سرا کے لفظ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ ہے بوڑھی عورت سونے کی ڈالی، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، خیریت کے ساتھ امن امان، صلح مصالحت، انسانیت آئے گی، امن آئے گا، درندگی آئے گی، بے چاری آئے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات نبویہ و الہیہ پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. یہی سلوک ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت سے الگ نہیں ہے، سلوک الگ نہیں ہے، نبی کا شریعت کا ایک دوسرا سلوک ہے، حسن سلوک بھی ہے. حسن سلوک سلوک نہ کہیے، حسن سلوک کہیے. تمہارے ماں باپ مستحق ہیں، تمہارے دوست احباب مستحق ہیں، تمہارے پڑوسی مستحق ہیں تمہارے حسن سلوک کے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا اللہم صل علی سیدنا. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علی وحسن الظن من. یا اللہ ہم کو اخوت اسلامی، تعلیمات اسلامیہ پر عمل کی توفیق دے تاکہ دنیا راحت پا جائے، سکون دنیا میں پھیل جائے. رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجے گئے ہیں، ہم کو بھی ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو رحمت کا باعث ہو، راحت کا باعث ہو، اطمینان کا باعث ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.